to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. A rusza prezydencka kampania wyborcza. O fotel prezydenta ubiega się 6 kandydatów, w tym urzędujący prezydent. Za oceanem koniec impeachmentu. Amerykański Senat uniewinnił prezydenta Donalda Trumpa. Sukces polskich naukowców. Odtworzyli żółwia z poręby sprzed ponad 200 milionów lat. Prezydenta będziemy wybierać za niecałe 3 miesiące. Poznaliśmy datę głosowania, to 10 maja. O reelekcję będzie się ubiegał prezydent Andrzej Duda. Rywalami będzie 5 kandydatów. Agnieszka Drążkiewicz. Ogłoszenie daty wyborów oznacza jedno. Formalnie może już startować kampania wyborcza. Dlatego obecnie urzędujący prezydent wczoraj w trakcie spotkania z mieszkańcami Lubartowa rozwiał ewentualne wątpliwości potencjalnych wyborców. Tak, proszę państwa, oczywiście będę kandydował w tych wyborach prezydenckich. Ubieganie się o reelekcję prezydent argumentował potrzebą dalszego rozwoju kraju i koniecznością wspierania rządu na tej drodze. A premier Mateusz Morawiecki, zachęcając do oddania głosu na obecnego prezydenta, mówił, że jest on gwarantem zachowania ciągłości rozwoju państwa. Ciągłości walki o wolność w coraz to bardziej nowoczesnym wydaniu, ale jednocześnie jak najbardziej arcypolskim. Do połowy marca kandydaci na prezydenta muszą zarejestrować komitety, a potem zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że podczas kampanii wyborczej chce dotrzeć do większości miast w Polsce. W Chodzieży mówiła, że stawia na nową jakość, a ludzie, którzy przegrali poprzednie kampanie PO, nie pracują w jej sztabie. Nikt, kto pracował przy kampanii przegranej Bronisława Komorowskiego i przy tej ostatniej kampanii, tych takich głównych sztabowców tej kampanii nie pracuje. Ja chcę ludzi z nowym spojrzeniem, którzy naprawdę chcą wygrać wybory. Ja nie oceniam tamtych moich kolegów, ale czasami następuje zmęczenie i trzeba zacząć w inny sposób. Startujący w wyborach prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że chce być prezydentem wszystkich Polaków, takim, który połączy zwaśnione strony. Musi się w maju zakończyć wojna polsko-polska. Jest wiele wyzwań stojących przed naszym krajem. Będziemy o programie, o tym wszystkim mówić w ciągu kampanii wyborczej. Start w wyborach zapowiedzieli także Krzysztof Bosak z Konfederacji, Robert Biedroń z Lewicy i dziennikarz Szymon Hołownia. Procedura impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych zakończona. Donald Trump pozostaje na stanowisku. Senat odrzucił zarzuty Izby Reprezentantów dotyczące m.in. nadużycia władzy. Z Nowego Jorku Agata Król. Procedura impeachmentu rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku, po tym jak na jaw wyszła treść stenogramów rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim, prezydentem Ukrainy. Demokraci zarzucili wówczas przywódcy Stanów Zjednoczonych próbę wymuszenia śledztwa przeciwko swemu rywalowi politycznemu Joe Bidenowi. Trump miał grozić wstrzymaniem pomocy militarnej dla Ukrainy. Po wczorajszym głosowaniu Senatu w tej sprawie i uniewinnieniu prezydenta od zarzutów nadużycia władzy oraz utrudniania parlamentarnego śledztwa, Donald Trump napisał na Twitterze, że dziś wygłosi przemówienie w sprawie zwycięstwa nad oszustwem impeachmentu. Tymczasem były prezydent Joe Biden, który niejako był punktem centralnym procedury, powiedział CNN, że dziwi się, iż prezydent, który ma przeciwko sobie całą partię, a także osoby z własnego ugrupowania, mówi o zwycięstwie. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki uhonorowany statuetką Człowieka Wolności tygodnika Sieci. Szef rządu jest najlepszym przykładem osoby, dla której wolność jest jedną z najważniejszych wartości i dla której szczególnie dużo zrobił, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Człowiek wolności to ten, który nie tylko wolność wierzy, nie tylko ma wolność na ustach, ale też ją praktykuje. Dla którego wolność, jak dla każdego Polaka, patrząc historycznie, jest jedną z najważniejszych wartości. Polacy zawsze byli dumnym, wolnym narodem. A w gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński oraz prezydent Andrzej Duda. Polscy naukowcy rozwiązali zagadkę pochodzenia pancerza żółwi. Polacy badali szczątki sprzed ponad 215 milionów lat odkryte w porębie. Udało im się odtworzyć strukturę pancerza najstarszego na świecie żółwia. Katarzyna Ingram. Paleobiolog dr Tomasz Szczygielski wyjaśnia, że najczęściej u żółwi żyjących w triasie kości w skorupie są ze sobą zrośnięte, ale inaczej jest w przypadku żółwia z poręby. Żółwie z poręby mają zachowane szwy i dzięki temu jesteśmy w stanie określić, że na przykład z przodu i z tyłu pancerza znajdowała się mozaika takich drobnych, nieregularnych kosteczek, których u dzisiejszych żółwi w ogóle nie ma. W Muzeum Ewolucji w Warszawie zaprezentowano model naturalnych rozmiarów żółwia z poręby. Profesor Tomasz Sulej, który także prowadził badania, mówi, że były to wszystko żerne, ziemnowodne gady żyjące w ciepłym klimacie. Sam pancerz tutaj tego modelu ma 50 cm, natomiast największe pancerze, jakie występowały w porębie, mogły mieć nawet 70 cm długości. Naukowiec zaznacza, że w porębie znaleziono nie tylko żółwie, ale także dinozaury, gady pancerne i płazy tarczogłowe. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie, Mateusz Fusiarz. W siatkówce wczoraj na wpół europejsko, na wpół ligowo, w plus lidze zwycięstwa gości, ale bez zaskoczeń. Śląsk Suwałki przegrał 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, MKS Będzin 0-3 z Werwą Warszawa, a Kuprum Lubin 1-3 z Jastrzębskim Węglem. Z kolei w rywalizacji kobiet dwa mecze w Lidze Mistrzów, dwa w Pucharze CEF i też dwie porażki i dwa zwycięstwa. W Champions League przegrał ŁKS Łódź z Allianz Stuttgart 1-3, a wygrała ekipa Budowlanych 3-0 z LP Salo. W Pucharze natomiast wygrał pewny awansu Chemik Police 3-1 z Aris La Laguna Tenerife, a przegrał deweloper Skyres Rzeszów. I już wyjaśniam, ekipa z Rzeszowa przegrała 0-3 pierwszy mecz z Busto Arsizo i wczoraj straty odrobiła, ale przegrała w złotym secie i odpadła. Kapitan zespołu Jelena Blagojewicz. Uważam, że graliśmy bardzo dobrze i graliśmy lepiej niż one. Tylko tą złotą setu zrobiliśmy 2-3 błędy więcej, które nie robiliśmy u pierwsze 3 seta, także to zrobiło różnicę. Dumna bardzo walczy takim zespołem. Wygrać 3-0 to jest naprawdę super sprawa. W piłce nożnej trochę krajowych pucharów i trochę ligowego grania. W Niemczech DFB Pokal i zwycięstwo Bayernu Monachium 4-3 z Hoffenheim, dwie bramki Roberta Lewandowskiego. Ledwo, ale wygrał też Union Berlin 1-0 z występującym w regionalnej lidze Ferl. W Pucharze Króla pogromca Sevilla ograł kolejny zespół, drugoligowe Mirandes 4-2 pokonało Villarreal. Dziś mecz Realu z Sociedad i Barcelony z Atletikiem. W Pucharze Anglii Tottenham 3-2 ograł Southampton, a cały mecz grał Jan Bednarek. Podobnie jak w Serie A Ciro Immobile, ale super snajper Lazio nie pomógł swojemu zespołowi. Rzymianie bezbramkowo zremisowali z Weroną, a szkoda, bo gdyby wygrali, awansowaliby na drugie miejsce w tabeli. Na koniec tenis. W Luksemburgu rozpoczyna się rywalizacja w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Polki zagrają w składzie Magdalinec, Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska oraz w deblu Alicja Rosolska. Na początek o 14 mecz ze Słowenkami. W piątek z kolei Polki zagrają z Turczynkami, a stawką spotkań jest awans do baraży o drugą grupę światową, czyli zaplecze elity. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapowiada się pochmurny dzień, ale z większymi przejaśnieniami na północy. Na południu w centrum popada śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w sam deszcz. Na pozostałych regionach to już tylko deszcz będzie padał. Temperatura od -2 stopni w Zakopanem, +1 w Rzeszowie, Przemyślu i Tarnowie, 2 w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Krakowie, 3 w Łodzi, Suwałkach, Lublinie i we Wrocławiu, 4 w Warszawie i Poznaniu, 5 w Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 6 w Gorzowie, Szczecinie, Pile i Koszalinie, do 7 stopni w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel zapłacisz 1295 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. A kupując grafitową lodówkę Samsung No Frost za 2595 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Życie jest podróżą, wiadomo. Pytanie, jak bardzo komfortową i ile ta podróż kosztuje? Przestronne, luksusowe wnętrze klasy V. Komfort po drodze do każdego celu, na przykład do pracy. Rodzina zachwycona.

Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. I do lipca nie płacisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Pani poseł, czy politycy Nowoczesnej będą pracować w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Czy będą mieli tam znaczącą rolę? Czy będą pracować na jej wynik? Jest pełna mobilizacja w Nowoczesnej też? Tak, oczywiście. Ja przypomnę, że na Radzie Krajowej została przyjęta ta kandydatura przez aklamację, że na pewno przedstawiciel Nowoczesnej, zapewne przewodniczący Adam Szłapka, będzie w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Co więcej, nasi przedstawiciele będą również w sztabach regionalnych. Chcemy się włączyć w tą kampanię. Uważamy, że właśnie energia Nowoczesna jest potrzebna do tego, żeby dodać dodatkowego napędu. A gdzie ta energia? Bo teraz Nowoczesna jest taka troszeczkę okrojona, w Sejmie przynajmniej malutka. I gdzie jesteśmy ona częścią, ma energię? Po pierwsze jesteśmy częścią... To jest energia jądrowa, bo w takim małym się jesteśmy mieści. Częścią Koalicji Obywatelskiej. Z tych podmiotów, które są koalicjantami, jesteśmy największym podmiotem. Mam na myśli, ponieważ przypomnę, że klub koalicyjny to jest Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. I nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy również koalicjantami w radach miast, w sejmikach, przecież radnych Nowoczesnych bardzo wielu. Pani poseł, jak ocenia pani tak zwaną prekampanię, pani marszałek, bo media związane albo sympatyzujące z Prawem i Sprawiedliwością bardzo ochoczo kolekcjonują jej wpadki, często wyolbrzymiając, ale i osoby życzliwe Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, trzymając za nią kciuki, są nieco zaniepokojone. Czyli jak ja słucham rzeczywiście tych komentarzy, no to tak po pierwsze rzeczywiście świat internautów jest bezlitosny i takie wszelkie drobne wpadki wyłapuje bardzo szybko. Natomiast ja pamiętam w swoim czasie, jak Jarosław Kaczyński w 2009 roku bardzo ochoczo zachęcał do tego, że jeżeli ktoś jest patriotą, to powinien głosować na PO. Pamięta pani te wypowiedzi? Oczywiście chodzi nawet mu o PiS i się... Tak, ale była taka sytuacja. Oczywiście chodziło mu o PiS. Dopiero jak sala, można powiedzieć, zawyła, to zorientował się, że coś chyba nie tak. Albo jak przekonywał, że nikt go nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Chcesz powiedzieć, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest podobna pod tym względem do Jarosława Kaczyńskiego? Nie, chciałam powiedzieć, że jeżeli się odpowiednią ileś razy człowiek wypowiada, to każdemu z nas zdarzają się przejęzyczenia. Ale niektórym częściej. Ale... I myślę, że pani, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska niestety w tej prekampanii jest tą osobą, której się zdarza to częściej. Mam wrażenie, że część z tych rzeczy, które się nazywa przejęzyczeniami, tak naprawdę jest niezrozumieniem tego, jaka jest główna idea jej wypowiedzi. Natomiast jeżeli... Nie, tylko jeżeli, o przejęzyczenia. No, ja jakieś, wolę, jakieś jeżeli takie... ktoś się przejęzyczy i jest oczywisty, jaki był kontekst zdania, niż jeżeli ktoś wypowiada się w sposób lekceważący lub chamski, jak na przykład prezydent Andrzej Duda, kiedy mówił ojczyznę dojną dać nam wrócić panie, czy wypowiadał no głupie tak, dowcipy rasistowskie. Dzieje. No dobrze, jak wypowiadał głupie dowcipy rasistowskie na stulecie z jednej z uczelni, czy atakuje sędziów w sposób, no delikatnie mówiąc, niegrzeczny. A to, co wszystko się dzieje w tym wymiarze sprawiedliwości, no niestety jest tym, co osłabia nasz kraj. A jaki powinien być pani zdaniem ton i główny przekaz kampanii, pani marszałek? To powinna być tak zwana polityka miłości i koncyliacji, czy wręcz przeciwnie, a może nie wręcz przeciwnie, ale zdecydowania, stanowczości, siły, potęgi? To, czego oczekują w tej chwili Polacy po nowym prezydencie, a wierzę, że będzie nim po 10-24 maja, bo druga tura będzie 24 maja, Małgorzata Kidawa-Błońska, to jest dwie rzeczy. Z jednej strony bycie niezależnym od władzy centralnej, jaką obecnie jest Nowogrodzka, ale z drugiej strony łączenie społeczeństwa. Dom podzielony na pół nie ustoi, jak mawiał Lincoln, czyli jeżeli mamy społeczeństwo tak bardzo podzielone, to potrzebujemy wreszcie prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. I takim prezydentem ma szansę być Małgorzata Kidawa-Błońska. Jednocześnie prezydentem, który będzie realnym strażnikiem konstytucji. Praktycznie wszystko to, co się dzieje złe od 5 lat, to się zaczęło od faktu, że prezydent pierwszy raz złamał konstytucję, kiedy nie przyjął ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów na początku listopada 2015 roku. I jest takie oczekiwanie, że chcemy mieć prezydenta, który wie, że tym najważniejszym prawem w Polsce to jest konstytucja i tej konstytucji należy przestrzegać. Pani poseł, czy czytała pani w najnowszym numerze tygodnika Polityka taką analizę sondaży, z którego wynika, że czarnym koniem tych wyborów jest jednak nie Małgorzata Kidawa-Błońska, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz, chociaż ma ten tak zwany żelazny elektorat na bardzo niskim poziomie, to jest kandydatem drugiego wyboru dla bardzo wielu osób. Wie pani co, jak się chce coś udowodnić, to się manipuluje sondażami. A kto manipuluje? Znaczy ja powiem inaczej, chcę powiedzieć, że tam porównanie, bo tam jest coś takiego, jak jest porównano minimalny i maksymalny elektorat. I ten maksymalny elektorat w przypadku Kosiniaka-Kamysza jest na poziomie 27%, natomiast dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest na poziomie 40%. Natomiast minimalny Kosiniaka jest 2%, natomiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest 14%. I teraz mniej więcej porównywanie maksymalnego Kosiniaka i minimalnego Kidawy to jest tak jak porównanie temperatury w Polsce i na Syberii, tylko minimalnej w Polsce i maksymalnej na Syberii. I bardzo szybko można dojść do wniosku, że na Syberii jest cieplej. Czyli co, że Władysław Kosiniak-Kamysz... Jako matematyk powiem w ten sposób, że dane trzeba porównywać porównywalne, a nie takie, których się nie da porównać. Czyli nie ma tak dużych szans, jak je malują. Małgorzata Kidawa-Błońska ma nie tylko szansę na to, a właściwie pewność, że wejdzie do drugiej tury, ale ma również dużą szansę na to, że wygra. Proszę tak nie mówić pewność, bo to jest tak zwana... Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy się zmobilizowali tak zwana już przed upadkiem. W pierwszej turze, żebyśmy się też zmobilizowali, żeby była pełna aktywność i chęć głosowania na Małgorzatę Kidawę-Błońską i pójście na wybory. Oskarżyła pani PSL i jego szefa o agresywną kampanię w stosunku do opozycyjnych kandydatów, a nawet zasugerowała pani współpracę z PiS-em. Jakieś przykłady tej agresji? No, po pierwsze, jak zwrócimy uwagę ostatnio rzeczywiście na wypowiedzi zarówno prezesa PSL-u, ale również ludzi, którzy w jego imieniu chodzą do mediów, to bardzo często widać, że pod pretekstem tego, że powinniśmy prowadzić taką politykę miłości i są ataki, szpile skierowane w kierunku kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Również tam dotyczyło to jego wypowiedzi. Ja zacytowałam konkretną wypowiedź, komentując ją. No tak, ale powiedział w tej zacytowanej wypowiedzi, druga część dotyczyła prezydenta Andrzeja Dudy. I wynikało z niej, że zdaniem Kosiniaka-Kamysza prezydent Andrzej Duda nie jest w stanie zagwarantować silnej Polski w zjednoczonej Europie, że uważa, że Unia Europejska to baju dla frajerów. I to ma być dowód na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością? Pierwsza część dotyczyła kandydatki Koalicji Obywatelskiej, a na końcu było napisane, że prezes Kosiniak-Kamysz jest jedynym kandydatem, który będzie w stanie współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I do tego również się odnosiłam. Uważam, że współpraca z rządem, który od dawna doprowadza do sytuacji, w której no, ale gdzie mamy współpracuje Kosiniak-Kamysz? Nie, tam jest tak napisane, że będzie współpracował. Tak, że będzie współpracował. I czyli co, gdyby pani... Ale momencik, skończę ten wątek. Ale przepraszam, gdyby Małgorzata Kidawa-Błońska została prezydentem, czy też jak niektórzy mówią prezydentką, to wtedy by nie współpracowała z rządem, tylko by kontrowała na przykład wszystkie oczywiście, rządowe ustawy, by odrzucała? Jeżeli pani spojrzy, jak się opozycja zachowuje w Sejmie, jeżeli pani przyjrzy się głosowaniom Koalicji Obywatelskiej, to jeżeli są dobre rozwiązania, ostatnio na przykład była ustawa dotycząca kolejnictwa, którą uznaliśmy, że jest słuszna, to my głosowaliśmy za nią. Jeżeli są dobre rozwiązania, to je popieramy i również wtedy Małgorzata Kidawa-Błońska by takich ustaw nie wetowała. No i to jest jakaś współpraca z władzą. Ale jeżeli, momencik, jeżeli są ustawy takie jak ostatnia ustawa o Kagańcowa, czyli o dyscyplinowaniu sędziów, jak nazywają PiS, no to oczywiście biorąc pod uwagę to, co zrobił PiS w tej chwili z systemem sądowniczym w Polsce, to można powiedzieć, zaraz że to jest pewna gangrena, która toczy całe państwo. Zaraz do tego wrócimy, ale chciałam się od pani dowiedzieć, jak według pani powinna wyglądać kampania innych kandydatów opozycji. Ona powinna być taka zupełnie neutralna, bo w ten sposób to trudno zdobyć dobry wynik, jeżeli się omija wszystkich rywali. Po pierwsze, każda kampania powinna mieć charakter bardziej pozytywny. Musimy zauważyć, że dla wszystkich kandydatów opozycji jest oczywiste, że w drugiej turze powinni wesprzeć tego, który wejdzie do tej drugiej tury, dlatego że przeciwnik dla tych, którzy się mienią kandydatami opozycji demokratycznej jest jeden, jest nim Andrzej Duda, dlatego że przyłożył swoją rękę do niszczenia władzy sądowniczej, że przyłożył swoją rękę do tego, żeby Zbigniew Ziobro przejmował władzę nad wszystkimi sądami i sędziami. I Dlatego warto zwracać uwagę na swoje pozytywne rozwiązania i warto zwracać na to uwagę, że ci, którzy obecnie są oczywiście konkurentami w tej pierwszej turze, w przyszłości mogą być sojusznikami. A co jest niedopuszczalne według pani w tej kampanii? Bo na przykład Adrian Zandberg mówi o tym, że Robert Biedroń nie jest kandydatem urodzonym w szlachckim dworku. To jest dopuszczalne, rozumiem. Czy oczywiście mam wrażenie, że przez Adriana Zandberga przemawia jakiś, nie wiem, kompleks klasowy. Mam wrażenie, że my wszyscy jako społeczeństwo jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, no nazwijmy to, nie ma już szlacheckich dworków, nie ma chyba, no że Polska... Ten podwarszawski, o który chodził Adrianowi Zandbergowi. Szczególnie, że ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz, że w Polsce akurat tej szlachty było dość stosunkowo dużo, w związku z tym każdy z nas ma tak samo pochodzenie chłopskie, jak i szlacheckie, jakby zajrzeć w nasze życiorysy naszych rodzin. Ale rozumiem, że to jest dopuszczalna szpila, tak? Tak, to jest, rozumiem, że taki raczej folklor... Szpile Władysława Kosiniaka-Kamysza nie są dopuszczalne, a, nie, raczej a tego jest, rodzaju są. Mam wrażenie, że to jest bardziej folklor niż poważny temat. Pani poseł, marszałek Kidawa-Błońska oskarżyła prezydenta o zatwierdzenie zamachu na polską praworządność i o zdradę. Profesor Adam Strzembosz powiedział, że w jego przekonaniu dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej byłoby działalnością przestępczą. Czy moc tych słów jest naprawdę adekwatna do sytuacji? Szczególnie jak patrzę na pana profesora Strzembosza. Widzę człowieka, który tworzył konstytucję, tą konstytucję, która obowiązuje. Widzę człowieka o niesamowitym autorytecie, takim autorytecie, który trudno podważać. I jego mocne słowa mówią o powadze chwili. Ja użyłam tutaj jeszcze mocniejszego słowa. Powiedziałam, że to, co PiS zrobił z systemem sądowniczym w Polsce, to jest pewna gangryna, która toczy całe państwo. Jeżeli mamy chaos prawny, dla nas wszystkich obywateli jest dość, powinno być oczywiste, że my jesteśmy bezpieczni tak długo, jak długo obowiązuje prawo. A strażnikami prawa są sędziowie. Jeżeli sędziowie poseł, zaczynają być systemowo sędziami... Zdrada i zamach odnoszą się do chaosu, czy do czego się odnoszą? Odnoszą się do tego, że pozwołano, o czym mówił pan profesor Strzembosz na przykład. Mówił o tym, że Izba Dyscyplinarna przez swoje umocowanie, przez wyłączenie jej właściwie z Sądu Najwyższego, bo ona ma oddzielnego prezesa, oddzielny system funkcjonowania, jest tak naprawdę sądem specjalnym. Sądy specjalne w Polsce można tylko wprowadzać w okresie stanu wojennego. W związku z tym mamy izbę, która ma kneblować, dyscyplinować sędziów. Zresztą zwróćmy uwagę, pretekstem do jej stworzenia były takie tematy jak kradzież kiełbasy czy kradzież wiertarki, te słynne billboardy. Natomiast w tej chwili czym się zajmuje Izba Dyscyplinarna? Ale kneblować? Co znaczy kneblować? Na tym, że w tej chwili ostatnią osobą został pan Juszczyszyn, ale nie został ukarany za kradzież kiełbasy, ani za działanie, które w takiej sytuacji... Ani za przekroczenie szybkości w terenie zabudowanym. Tak. Co mu się zdarzyło? Przede wszystkim jest inna rzecz. Ktoś powiedział, że takie tego typu działania, jak podjęła Izba Dyscyplinarna, byłoby uzasadnione, gdyby na gorącym uczynku dorwać, że tak powiem, pana Juszczyszyna, kiedy dokonuje przestępstwa. Natomiast zamiast tego wykorzystano go w konflikcie, który dotyczył jednego z sędziów Nawackiego, jego szefa, w momencie, w którym żądano czegoś, co jest elementem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli ujawnienia list poparcia. Pani poseł, ale te najmocniejsze słowa padły po podpisaniu przez prezydenta ostatnich ustaw. Czy nie mam żadnych wątpliwości. Czy te ustawy coś rzeczywiście w sposób istotny zmieniają w sposobie dyscyplinowania sędziów, co zasługuje na takie słowa? Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wyliczenie, które pokazuje, że może nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zwróćmy uwagę, że Komisja Europejska zwróciła się już do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zabezpieczenie dotyczące funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i właśnie tej ustawy kagańcowej. Zwróćmy uwagę, że w stosunku do niej była opinia Komisji Weneckiej w momencie, w którym ona była w Senacie i ta opinia Komisji Weneckiej nie pozostawiała żadnych złudzeń, że niestety, po pierwsze nie zdążymy ustawa kagańcowa rozwinąć. Nie powinna a to są być ciekawe wprowadzana tematy. I druga rzecz, ciekawe która jest ciekawa, ale tylko chciałam skończyć. I druga rzecz, że powinno być rzeczywiście to, co się stało w Senacie, jest złożona ustawa o KRS-ie, złożona przez opozycję, ona powinna zostać przyjęta i powinien zostać wybrany KRS od nowa. Ale ona nie cofa do tego, jak było? Nie, ona doprowadza do sytuacji, w której KRS jest wybierany przez środowiska sędziowskie. Czyli tak przy jak czym było. Tych 15, nie do końca, dlatego że pamiętajmy, że zwracamy niestety uwagę, rozwinięcie że system innym wyboru razem. Powinien dziękuję być bardzo. Inny, ale powinien być w dalszym ciągu przez sędziów. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, życzę mojego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Wybieraj spośród setek produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina? Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Poruszenie na rynku motoryzacyjnym. Rygorystyczne normy emisji spalin mogą sprawić, że producenci samochodów, podwyższając ceny, przerzucą swoje koszty na klientów. Czy wszyscy? Nie. Toyota oferuje za pół ceny swoje miejskie Aygo z klimatyzacją już od 18 650 zł. Druga rata płatna dopiero za rok. To promocyjna oferta standard kredytu 50/50 Toyota Bank na Toyota Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Pora na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brancati. Katastrofa kolejowa w północnych Włoszech. Nie żyją co najmniej dwie osoby, 28 jest rannych. Pociąg dużych prędkości jechał z Mediolanu do Salerno w południowej części kraju. Według wstępnych informacji od składu Frecciarossa odłączyła się lokomotywa i pociąg się wykoleił. Pierwszy wagon się wywrócił. Ofiary to dwóch maszynistów w wieku około 30 lat. Na miejscu są karetki pogotowia i policja. Straż pożarna stara się wydobyć zakleszczonych w pociągu pasażerów. Prawie 320 milionów złotych przewidziano na organizację tegorocznych wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja. To ponad dwa razy więcej niż przed 5 laty. Szacunek uwzględnia ewentualność przeprowadzenia dwóch tur wyborów. Wyższe koszty są podyktowane także wzrostem wysokości diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Przez lata diety nie były bowiem podnoszone. Już 20 przypadków koronawirusa wykryto u pasażerów statku wycieczkowego Diamond Princess, który cumuje w porcie w Yokohamie. Na pokładzie jest ponad 3600 osób. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 563. Zakażonych jest ponad 28 tysięcy osób. Choroba rozprzestrzeniła się na ponad 20 krajów świata. Nie wykryto koronawirusa u Polaków ewakuowanych z Wuhan. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiada, że 30 osób pozostanie jednak na obserwacji w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. W tej chwili są takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby te badania z próbką ujemną powtórzyć. Dlatego pod koniec tygodnia jeszcze raz u tych pacjentów wykonamy badania i będziemy mieli wtedy już 100% pewność, że ci pacjenci są zdrowi. W całym kraju pod kątem koronawirusa monitorowanych jest około 500 osób. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Czy baranów będzie jak Tokio? Szef Centralnego Portu Komunikacyjnego potwierdza w Trójce. Lotnisko w stolicy Japonii jest poważnie brane pod uwagę jako strategiczny doradca przy budowie CPK. Jest to bardzo atrakcyjny partner. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy w procesie, który ma wyłonić doradcę strategicznego. Ten proces zakończy się w połowie roku i rzeczywiście lotnisko Narita jest na krótkiej liście tych lotnisk, które ze względu na swoją doskonałość operacyjną stanowią dla nas bardzo istotny punkt odniesienia przy tych pracach. Mikołaj Wilc był gościem audycji Bardzo Ważny Projekt. Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z rządowymi planami ma powstać pod koniec 2027 roku. Docelowo lotnisko w Baranowie ma obsługiwać do 100 milionów pasażerów rocznie. Obecnie z wszystkich polskich lotnisk korzysta w sumie 50 milionów osób, ale prognozy dla CPK zakładają wzrost ruchu lotniczego w tej części Europy.

horses are just horses and their manes aren't full of fire. The fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the wall is just a wish the time can't dissolve at all. It don't mean we can't believe in something and anyway. My baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. The train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home on the 5:30 train. Nick Cave w naszej piosence dnia 227 trójek, numer telefonu. Mówiliśmy dziś sporo o koncertach, bo australijscy naukowcy odkryli, że osoby chodzące co 2 tygodnie na koncerty żyją dłużej, żyją szczęśliwiej. No i dzwonił słuchacz wspominając koncert w Chorzowie, na Phila Collinsa, na którym bardzo padało i stał pod taką wielką folią malarską, a na końcu tej folii stał dżentelmen i trzymał to wysoko rączkami. Ta cała woda spływała mu do rękawów. No i uwaga. Dziękuję za pozdrowienia od pana, który dzwonił godzinę temu i był na wspaniałym i niezapomnianym koncercie zespołu Genesis na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To prawda, nie byłem tym człowiekiem, który trzymał tę słynną folię malarską podczas ulewy, ale za to ja ją kupiłem i razem staliśmy pod nią. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy zespół Genesis pojawił się na scenie i nagle ta folia wyparowała i nikomu nie była już potrzebna, choć ulewa trwała cały koncert. Pozdrawiam wszystkich uczestników tego wydarzenia. O, ale wspomnienia się obudziły. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obu panom bardzo dziękujemy za te telefony. A jeśli chodzi o koncerty, to Gregory Porter grał w Osieckim. Oczywiście, że tak. I śpiewał przede wszystkim. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. But I look down, I'm afraid, I'm afraid. But you lift me higher out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing I'm trying to find you, Śpiewał przede wszystkim. Za 15 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Lubię, jak tak perkusja tak wchodzi tam. No pan lubi, społeczeństwo lubi, pani lubi, no wszyscy lubią. Tymczasem tutaj będzie taka perkusja bardziej do tańca, jeśli pan pozwoli. No dobrze. Bo to jest, proszę pana, Parov Stelar. Mhm. I jak Parov, to jeszcze Salt Wave Festival, trzeba powiedzieć. Dzisiaj w ogóle dużo ogłoszeń festiwalowych i bardzo się cieszę, bo to znaczy, proszę pana, nie mniej, nie więcej, że ta zima to kiedyś musi minąć, a zbliża się czas dobrej pogody, dobrych festiwali, czasami oczywiście z deszczem i z folią na koncercie trudno. Więc zaczniemy od Salt Wave Festival. Jeśli słona fala, no to gdzie to może być, proszę pana, taka... No taka podpowiedź, że słona woda, to że może gdzieś na północy. Gdzieś nad wodą. Brawo, bardzo dobrze. To jest wakacyjna dwudniowa impreza. Jeszcze lepiej. Bo ta impreza odbyła się po raz pierwszy w dawno minione już wakacje na niewielkim lotnisku nieopodal Jastarni, na Półwyspie Helskim. Zapowiada się kontynuacja i druga edycja odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Nie uwierzy pan, w tym samym miejscu. Jednak. Tak. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża i koncerty. Pierwsi ogłoszeni wykonawcy to występujący z zespołem austriacki DJ Parov Stelar właśnie, a poza nim Ralf Kamiński i Shafter. Obaj nasi młodzi gwiazdorzy grają teraz swoje własne koncerty, ale znaczna ich większość jest wyprzedana, w przypadku Shaftera wszystkie. Kolejne gwiazdy Soulplay Festival mają być ujawnione wkrótce, a na tych, dla których ta trójka brzmi niewystarczająco obiecująco, już czekają bilety do 23 lutego jednodniowe w cenie 99 i dwudniowe po 169 zł. Nie, to w porządku. Dobrze, prawda? Karnawałowo przypominamy, że jeszcze niecałe 3 tygodnie karnawału, więc trzeba się wyszumieć. Natomiast jeśli panu tak dobrze poszło z tą wodą i z festiwalem numer 1, to teraz będzie woda i festiwal numer 2. Tutaj proponuję raczej takie łodzie przycumowane do... Do czego są, jak te przycumowane? Jak się nazywa ten element portu? Okej. O, keja, właśnie. Co prawda keja nie pada w tym nazwie tego festiwalu, pada za to przysłówek naturalnie. I z czym się pan to kojarzy? Z naturą. Naturalnie Mazury, proszę pana. Aha, tak, znaczy, no keja oczywiście. No okeja? Mhm. Dobrze, to teraz w takim razie 5. edycja festiwalu Naturalnie Mazury. Impreza potrwa 3 dni, od czwartku 2 lipca do soboty 4 lipca. Pierwszego dnia na tej samej scenie wystąpią na przykład koledzy z Tilaw. Najpierw Sidney Polak, a potem Muniek Staszczyk. A na finał Lipali. Książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. To się nazywa Poler, proszę pana. Pewności nie miałem. Mocno osadzony na nabrzeżu lub równie mocno przymocowany do szkieletu jednostki pływającej, element spełniający rolę uchwytu, proszę pana. To je przycumujmy jeszcze w takim razie w Węgorzewie, bo Naturalnie Mazury to festiwal w Węgorzewie, który przecież znany jest z promowania dobrej polskiej rockowej muzyki. Powiedziałem, że zaczną koledzy z zespołu Tilaw pojedynczo, a na finał Lipa Lee oraz tercet wagleski Fish Emade. A pomiędzy nimi, no choćby w piątek jeszcze Król, Organek, proszę pana, Barbara Wrońska czy Sosnowski? No i co? Nieźle, co? No, naprawdę. Właśnie, no bo przypomnijmy, że finałowi Wagleski Fish Emade planują też na ten rok nową płytę i będzie co grać na koncercie. Trzydniowy karnet do walentynek, do czasu walentynek, kosztuje 150 zł. Warto się pospieszyć. To Lipa Lee jeszcze przez chwilę. Mhm. To skoro panu tak dobrze poszło z tą wodą i no, nie przesadzam. Jeszcze jeden konkurs? Festiwal, proszę pana, będzie. W tym mieście płynie rzeka, ale jest też piękne jezioro wykorzystywane i sportowo, i rekreacyjnie. Jezioro ma nazwę Malta. Dobrze, ale to nie jest Malta Festiwal, tylko to jest festiwal Spring Break. Młody festiwal, ale bardzo dobrze przyjęty. Ten odbędzie się między 23 a 25 kwietnia oczywiście w Poznaniu. W oczach pęcznieje lista wykonawców, którzy będą się tam prezentować i próbować skraść uwagę i serca publiczności. 17 nowych nazw to zbyt wiele, by wymienić wszystkie, ale wśród nich znajdujemy m.in. duet Syny, jedną z jego połów Piernikowskiego, nowy zespół tego typa Mesa, Biały Tunel, duet Jan Serce, Jesień, Próżnie i kwintet Waluś, Kraksa, Kryzys. Syny, dokąd idziemy, ja już nie wiem gdzie. Wszędzie, gdzie pójdziemy, zawsze będzie źle. Czarne chmury ciągle widzę na niebie. Buja i nie mam nic dla ciebie. Utykam się, potykam, piszę zwrotki, z których nic nie wynika. Tak brzmią Syny, proszę pana. To w Poznaniu Spring Break Festival 23-25 kwietnia. Wszystkich tych i wielu innych będzie można zobaczyć i usłyszeć na dziesiątkach scen rozsianych po całym mieście, a więc może i nad wodą się trafi jakiś fragment tego festiwalu. Poznaniacy, świetna impreza. To szykuje się pod koniec kwietnia, a w najbliższą niedzielę w naszym trójkowym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zagra na gitarze i zaśpiewa Agata Karczewska. Według niej nic więcej na scenie nie jest potrzebne. Mikrofon, gitara, dobry głos. A debiutancka płyta I'm Not Good at Having Fun, która ukazała się przed niemal rokiem, nominowana jest do Fryderyka, przypomnę, w kategorii Album Roku Blues. Piosenki, które na niej się znalazły, zabrzmią teraz na żywo. No to teraz w tej piosence bohater, o którym głośno ostatnio, bo się wyprowadził na swoje. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. Don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. Książę Harry, Agata Karczewska w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rozdawaliśmy dziś o poranku zaproszenia, tych zaproszeń już my akurat niestety nie mamy. Jeśli chodzi o koncerty przeróżne, bo mówiliśmy o tym, że wydłużają życie, regularne chodzenie na koncerty poprawia jakość życia, to pan Hubert napisał, jeżeli uczestnictwo w koncertach co dwa tygodnie wydłuża życie, to ja już dziś prorokuję bardzo długie życie maestro Jaślarowi. Och, o ani koncerty, całe mnóstwo. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, bardzo dziękujemy. Piosenki 95-lecia, na koniec to jeszcze Stanisław Sojka, a po dziewiątej Ania Gacek już jest. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka.

Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X1. Już za 1280 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 19 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy.